52वां सर्ग। तार्किकों के का खंडन कर तर्कों से उत्पन्न हुई अनेक प्रकार की कल्पनाओं। कूटस्थ परमात्मा के अनिवार्य जगत भाव का समर्थन। वह श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, कूटस्थ चिदात्मा जिस क्रम से जगत सा भासता है, क्रम भेद की निवृत्ति के लिए अन्य वादियों की कल्पनाओं का खंडन कर अपने मत के समर्थन से फिर कहिए। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, एक वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। चिदात्मा का यह जगत भाव अनिर्वचनीय ही है। इस अपने मत का समर्थन करने के लिए पहले दृष्टि सृष्टि पक्ष का अवलंबन करके दृष्टि के अन्वय और व्यतिरेक के अनुसार उसकी स्थिति दिखलाते हैं। आए महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, शाखा, पत्र, पुष्प, पल्लव आदि नाना प्रकार के आकारों से युक्त वृक्ष के समान अज्ञ आत्मा की दृष्टि में जो जगत भाव है वही उसके चित्त में भी है, और जो उसकी दृष्टि में नहीं है वह उसके चित्त में भी नहीं है। यही कारण है कि देखी गई अत्यंत छोटी वस्तु का भी स्मरण होता है, किंतु न देखी हुई बड़ी वस्तु का भी स्मरण नहीं होता। दो शास्त्र और अशास्त्र के अनुसार संपादित हुई विद्वान और अविद्वान की क्रियाओं में भी विलक्षणता दिखाई देती ही है। अथ जगत की सत्ता भी भिन्न भिन्न दृष्टि के अनुसार ही व्यवस्थित प्रतीत होती है। इस अभिप्राय से कहते हैं, जो विवेकी पुरुष है वह पूर्वापर शास्त्र के अनुसार ही देखता और करता है। आँखों के सामने पड़ी भी शास्त्र निषिद्ध वस्तु को भोग्य रूप से नहीं देखता और न तो उसके लिए कुछ करता ही है। तीन, यह कारण है कि मैं भी शास्त्रीय दृष्टि का व्यवस्थापन करते हुए ही श्रवण आदि में आपको नियुक्त कर रहा हूँ। इस आशय से कहते हैं। पेज 225, सर्ग 52, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। तत्पर हो, हे श्री रामचंद्र जी, इसीलिए आपसे मैं कहता हूँ कि आप भी अपने चित्त की शुद्धि के अनुकूल कर्मों के अनुष्ठान में शास्त्रानुकूल अर्थों में अपने चित्त को लगाकर श्रवण भूषण मेरे इस उपदेश का श्रवण कीजिए। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। यह दृश्य समूह की भ्रांति ही अविद्या कही जाती है। वास्तव में तो यह अविद्या भी ऐसे नहीं है जैसे मृगतृष्णा नदी में जल। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 1945, जब ऐसी बात है तब शास्त्रों के उपदेश तथा उनकी फल सिद्धि कैसे होगी, इस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, उपदेशयोग्य वस्तु के उपदेश के निमित्त मेरे अनुरोध से क्षण भर के लिए आप इसे सत्य सा मानकर यह मेरा कथन सुनिए। छे वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, हे श्री रामचंद्र जी, यह अविद्या नामक भ्रांति कैसी है और कहाँ से आई? इस तरह के विकल्प न करते हुए आप मेरे इस उपदेश को सुनिए, फिर तो पीछे ज्ञान हो जाने से आप स्वयं जान जाएंगे कि न तो यह जगत है और न यह अविद्या ही है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, सात वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। अनुभव में आरूढ़ इस विवर्त पक्ष को दिखलाकर अन्य पक्षों में दोष बतलाने की अभिलाषा कर रहे महाराज वशिष्ठ जी असत्य प्रपंच का ही ब्रह्मा के साथ वृक्ष शाखा न्याय से अभेद मानने वाले महानुभावों के पक्ष में ब्रह्मा की अविनाशिता नष्ट होगी, यह दोष दिखलाने के लिए जगत में विनश्वरत्व की प्रतिज्ञा करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जो कुछ स्थावर जंगमात्मक यह सब तरह से परिपूर्ण जगत दिखाई देता है वह सब कल्प के अंत में नष्ट हो जाता है। आठ, जिसकी महाराज वशिष्ठ जी ने प्रतिज्ञा की है उसका अब साधन कहते हैं। विचार कर देखने से यह निश्चित होता है कि इस जगत का विनाश अवश्य होगा। वह पृथ्वी आदि अवयवों का विभाग स्वरूप है, क्योंकि पृथ्वी आदि सावयव है, अतः उनके विनाश का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। यही कारण है कि एक एक बूंद निकाल लेने से घड़े के जल का नाश अवश्य हो जाता है। 9, ठीक है, नाश हो जाए, क्या दोष है, इस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, ऐसी स्थिति में तो द्रव्य का नाश होने पर ब्रह्मा की अनंतता और अस्तित्व भी नहीं रह सकती, क्योंकि ब्रह्मा जगन्मय ही तो ठहरा और चिदेकर निर्वयव ब्रह्मा का जगत अवयव नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि जैसे शाखा आदि अवयवों का नाश होने पर वृक्ष का भी नाश हो जाता है, वैसे ही यदि पृथ्वी आदि द्रव्य का नाश होने पर ब्रह्मा के नाश का प्रसंग माना जाए तो श्रुति में कहे गए ब्रह्मा के अनंतत्व की सिद्धि न हो सकेगी। इतना ही नहीं, और भी सुनिय विचार कर देखने पर तो अवयवों से पृथक किए गए अवयवी की सत्ता न रहने से उसका अस्तित्व ही नहीं सिद्ध हो सकता, और चिदेकर निर्वयव ब्रह्मा का यह जगत अवयव भी नहीं बन सकता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आई 7। चिदात्मा का अवयव जड़ जगत न हो किंतु मदिरा शराब के अवयवों में स्थित मदशक्ति। पेज 226। 1946 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। की तरह शरीर में परिणत पृथ्वी आदि पंचभूत रूप जड़ों का ही धर्म चैतन्य क्यों न हो, इस चार्वाक मत को उठाकर उसमें दोष दिखलाते हैं। मदिरा की शक्ति के समान ज्ञान रूप धर्म हम आस्तिकों में नहीं हो सकता। पृथ्वी आदि रूप हम लोगों की देह में ही चार्वाक ज्ञान नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि हम लोगों के मत में इस देह की सिद्धि विज्ञान के ही अधीन होने से यह देह स्वप्न के समान है, तात्विक नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्रामाणिक लोगों के मत में देह की सत्ता का साधक विज्ञान के सिवा और कोई दूसरा नहीं है। यह तो कोई नहीं कह सकता कि मदशक्ति की तरह देह न रहने पर भी विज्ञान उत्पन्न हो सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जगत और ब्रह्मा का अभेद स्वीकार करने से तो दृश्य प्रपंच का नाश होने पर ब्रह्मा के नाश की भी शंका हो सकती है। यदि वह भेद आध्यासिक मान लिया जाए तब तो प्रतियोगी की तरह उसके नाश का भी वस्तुतः ब्रह्मा के साथ संबंध न होने के कारण यह दोष नहीं आता और शास्त्र भी सफल हो जाते हैं। इसी आशय से कहते हैं, यह दृश्य की शोभा बार बार नष्ट होती और उत्पन्न होती ही रहती है। अतः यह कोई नहीं कह सकता कि यह वही है या दूसरी। इस तरह अनिर्वचनीय अविद्या मात्र सिद्ध यह दृश्य श्री नष्ट अवश्य ही होती है। ऐसी स्थिति में अविद्या के बाध द्वारा जगत का बाध होने पर शास्त्र सफल होते हैं, अन्यथा नहीं। 12 प्रलय काल में जगत रचना के नष्ट हो जाने पर उसके बाद पुनः उत्पन्न हो रही जगत की शोभा का यह कभी निश्चय नहीं किया जा सकता कि यह वही है या दूसरी। इस तरह भी इसमें अनिर्वचनीयता ही सिद्ध होती है। यह कहते हैं, एक, इस सृष्टि से पहले संसार की शोभा नष्ट हो चुकी थी, वही पुनः आविर्भूत हो रही है, इसका उल्लेख करना अशक्य है। हाँ, यदि वही पुनः आविर्भूत होती तो वही यह है या अन्य, यह कहा जा सकता था, किंतु नष्ट की उत्पत्ति केवल अनुभव के अनुगामी हम अनुभव विरुद्ध अनुमात्र भी नहीं मान सकते, क्योंकि नष्ट की उत्पत्ति हो कैसे सकती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1। यह अनुभव में आरूढ़ नहीं है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। मूर्तरूपा जगत की शोभा प्रलय में आकाशरूपी से अमूर्त रूप से ही विद्यमान थी, यह कहना बिल्कुल असत है, क्योंकि जो मूर्तरूप ही थी वह भला अमूर्त रूप कैसे हो सकती है। यदि यह कहिए कि आकाश में स्थित ही वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हुई, तो आपसे हमें यही कहना पड़ेगा कि वह फिर प्रलय में भी नष्ट नहीं हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह आपका प्रलयवाद उच्छिन्न हो गया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस तरह तो सृष्टि में भी प्रलयावस्था की भी तुल्य न्याय से प्रसक्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में तो प्रलयावस्था में स्थित अव्याकृत से कार्य रूप सृष्टि की एकता होने पर कूटस्थवाद के। पेज 227। श्री योगवासिष्ठ महारामायण सर्ग 52। ऊपर आपत्ति आने लगेगी यह कहते हैं, और इस तरह जब सृष्टि में भी प्रलयावस्था की प्रसक्ति हो सकती है, तब तो कार्यरूप सृष्टि की प्रलयावस्था में स्थित उस अव्याकृत कारण के साथ एक रूपता ही सिद्ध हो गई, क्योंकि कार्य और कारण भाव से ऐक्य बतलाना ही तो हमारा सिद्धांत है। सो इस तरह सिद्ध हो गया वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो वस्तु उपलब्ध होकर भी शून्यदशा को प्राप्त हो जाती है वह नष्ट ही है, क्योंकि उपलब्धि काल में भी उसकी असत्ता मानी जा चुकी है। हे श्री राम जी, असत्वापत्ति का ही नाम तो नाश है। हाँ, आपके मत में किसी दूसरे तरह का नाश होता हो तो फिर निःसंदेह बतलाइए वह कैसा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पुनः उत्पत्ति के अवलोकन से यदि मध्य में नष्ट हुए की सत्ता की जो कल्पना करते हैं, सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि भेद से भी तो उत्पत्ति की सिद्धि हो जाती है और प्रत्यभिज्ञा आदि का भी तो अवलोकन नहीं होता। यह कहते हैं, एक जो नष्ट हुआ है वही पुनः उत्पन्न हुआ है, यह प्रत्यभिज्ञा किसको होती है, इसलिए नष्ट अवश्य होता है तथा पुनः पुनः दूसरा ही प्रवृत्त होता है, यही कहना उचित होगा। 17 जैसे एक ही वृक्ष के ऊपर बीच बीच में कोटर स्कंध शाखा आदि का विचित्र भेद रहने पर भी मूल से लेकर शाखा पर्यंत वृक्ष शरीर की तो सत्ता एक ही है। हाँ, शाखा आदि उस वृक्ष के कार्य हैं, उनमें भेद अवश्य है। वैसे ही उत्पत्ति आदि विकारों का भेद होने पर भी प्रलय के बाद पुनः उत्पन्न होने से इस दृश्य प्रपंच की भी सत्ता एक ही क्यों न हो, इस शंका पर कहते हैं, वृक्ष के बीच बीच में स्कंध शाखा उपशाखा पत्र पुष्प तथा फलादि रूप जो अवयव हैं, उनमें सारे वृक्षरूपी शरीर को व्याप्त करके स्थित 20 सत्ता अखंड एक रूप ही है। अतः जब सर्वत्र एक ही सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है, तब शाखा आदि की पृथक सत्ता सिद्ध न होने से कार्यकारण भाव कैसे हो सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार दृष्टांत में कहे गए कार्यकारण भावोच्छेद को दाष्टांतिक में दिखलाते हैं। यदि प्रलय सृष्टि आदि तथा देशकाल एवं क्रियात्मक यथादृष्ट एक सन्मात्र ही 20 को स्वस्वरूप में स्थित स्वीकार करेंगे, तब तो वह एक स्वयं ही क्रिया और उसका फल होता हुआ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा करने में वह असमर्थ है, पट कार्य करने में असमर्थ घट पट रूप कार्य नहीं करता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अथवा देशात्मक कालात्मक या क्रियात्मक तत्त्व पदार्थों में अनुगत 20 को एक स्वभाव ही बतलाना उचित है। यह संभव नहीं है कि एक वस्तु भिन्न भिन्न स्वभाव की हो। यदि स्वभाव भेद स्वीकार कर लिया जाए तो फिर एकत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। देखिए, यदि वस्तु देशक स्वभाव है तो फिर वह काल का कार्य नहीं कर सकती। यह भी कहीं नहीं देखा गया कि घट स्वभाव वस्तु पट का कार्य करती हो। 1947 पेज 228 1948 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक नाना स्वभाव की एक ही वस्तु है, यह कहने वाला तो सभी दर्शनों के सिद्धांत का उल्लंघनकारी होने से वितंडा करने वाला ही होगा। इस आशय से कहते हैं, सभी दर्शनों के सिद्धांत में यह निश्चय किया गया है कि वस्तु के एक रहते हुए कार्यों का भेद नहीं है तथा परमार्थमय वस्तु स्वभाव में भी नानात्व ही है। इसलिए सभी दर्शनों से विरुद्ध बोलने वाले के साथ विवाद करने से हमें मतलब ही क्या? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। परिशेषात वस्तु एक स्वभाव है, यह मान लेने पर तो उपजीव्य एक चित स्वभाव का ही शेष रह जाता है, यह कहते हैं। विचार तथा अपने अनुभव रूप प्रमाण से यह सब शांत अनादि अनंत और आकाश के सदृश निर्मल केवल बोधमात्र परमात्मा ही अवशेष रहता है। अनुभव रूप प्रमाण ही सभी कल्पनाओं का सार बल है। अतः उस बोधमात्र परमात्म वस्तु के स्वभाव का अपलाप न हो सकने से परिशेषात जड़ स्वभाव की ही हानि है, यह भाव है। 21. अब एक स्वभाव उस परमात्म वस्तु के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा करते हैं। यह परमात्म स्वरूप जिस रीति से अनुभूत नहीं होता और अनुभूत न होते भी जैसे अनुभूत होता है, तथा जिस रीति से मनुष्य को इस परमात्म स्वरूपानुभव की सिद्धि प्राप्त होती है, हे श्री रामचंद्र जी, वह सब मैं आपसे क्रमशः कहता हूँ। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 22 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। एकमात्र यही कारण है कि महाकल्प के अंत में समस्त भेदों का लय हो जाने पर लय को प्राप्त न हुआ अनुभवात्मा ही अवशेष रह जाता है, यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, महाकल्प के अंत में महादेव पर्यंत मन बुद्धि और समस्त कर्मों के साथ जब यह संपूर्ण दृश्यमंडल नष्ट हो जाता है, आकाश तथा अकलित स्थिति काल भी शांत हो जाता है, वायु चली जाती है तथा तेज की स्थिति बिल्कुल डावाडोल हो जाती है एवं तेज भी जब ध्वस्त हो जाता है, जल पृथ्वी आदि का भी दीर्घकाल के लिए नाश हो जाता है, जबकि संपूर्ण शब्दार्थ समूह बिल्कुल अंतदशा को प्राप्त हो जाता है, तब आदि और अंत से रहित सौम्य अविनाशी बाध्य शून्य वाणी का अविषय स्वच्छ सन्मात्र केवल निर्मल शांत बोधस वरूप कोई अनिर्वचनीय आत्मा ही शेष रह जाता है। 23 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह परमपद वाणी का अविषय अनभिव्यक्त एक एक इंद्रियों का अविषय नाम रूप शून्य सर्वभूत स्वरूप शून्य रूप सत एवं असत भी है। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार महाकल्प के अंत में अवशिष्ट वह सदरूप परमात्म वस्तु वायु आदि स्वरूप ही क्यों न हो, इस पर कहते हैं। सदरूप वह परमात्म वस्तु न वायु रूप है, न आकाश रूप है, न मन बुद्धि आदि रूप है, न शून्य रूप है, वह कुछ भी नहीं है। सर्वस्वरूप वह अनिवर्चनीय चिदाकाश है। वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आई। उस समय भी वह विद्वानों के अनुभव से सिद्ध है, यह कहते हैं। पेज 229 सर्ग 52 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। उस परमपद में स्थित समस्त कल्पनाओं से निर्मुक्त तत्वज्ञानी ही इस परमात्म वस्तु का अनुभव करता है और दूसरे तो केवल वर्णित आगमों से इसका वर्णन मात्र करते हैं। 29 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1949 उन आगमों में कालह स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानी योनिह पुरुष इति चिंतयम इत्यादि आगम का अर्थ रूप से अवलोकन कराते हैं। साथ यह आत्मा न काल है, न मन है, न जीव है, न सत है, न असत है, न देश है, न दिशा है और न काल का मध्य है, न अंत है, न बोधस्वरूप है और न बोधाभाव रूप ही है। 30 एवं तद्यथात्मविदो विदुह इस आगम को भी उद्धृत करते हैं। किंतु बोधपारंगत संसार विस्तार से शून्य तथा पंचम एवं षष्ठ भूमिकाओं को प्राप्त हो चुके महानुभाव लोग इस अनिर्वचनीय अतिस्वच्छ आत्मा का स्वयं अनुभव करते हैं। 31 श्रुति के अनुकूल अनुभव का आश्रय करके मैंने भी उन पदार्थों का बार बार निषेध किया है, यह कहते हैं। एक है श्री रामचंद्र जी, मैंने आत्मबोध के लिए आपसे उन्हीं पदार्थों का निषेध किया है जो सर्वत्र श्रुतियों में प्रतिषेध्य रूप से स्थित हमारी बुद्धि से परिच्छिन्न एवं शांत समुद्र के तरंगों के सदृश हैं। 32 तब सदैव सोमयद्मग्र आसीत इत्यादि सत्कार्यवादी श्रुतियों का क्या अभिप्राय है, उसे कहते हैं। जैसे महास्तंभ में, बड़े खंभे में, बिना खुदी हुई अनेक तरह की प्रतिमा ही स्थित है, वैसे ही है श्री रामचंद्र जी स्वस्वरूप में स्थित परमात्मा में सभी पदार्थ स्थित हैं। 8:33 इसीलिए नेह नानास्ति किंचन इत्यादि तथा सदैव सोमयद्मग्र आसीत इत्यादि श्रुतियों के अविरोध से एक ही का दोनों तरह से कथन होता है, इस आशय से कहते हैं। इस तरह सभी पदार्थ उस परमात्मा में अधिष्ठान रूप से स्थित है तथा अपने स्वरूप से नहीं भी स्थित हैं। वह परमात्मा असर्वात्मक होता हुआ भी सर्वस्वरूप है। वह परमार्थ रूप भी है और परमार्थ रूप नहीं भी है। 34 पत्थर में न खुदी गई नाना प्रकार की प्रतिमाओं की तरह योगियों को अपनी इच्छा के अनुसार स्वस्वरूप में स्थित उस परमपद में अस्ति और नास्ति दोनों तरह से जगत का दर्शन होता है, यह कहते हैं। योगी लोग अपनी इच्छानुसार सर्वात्मक वह परमपद जैसे समस्त अर्थों से युक्त है तथा जैसे समस्त अर्थों से रहित है, वैसे उसे देखते हैं। 35 वर्टिकल बार उस आद्य पद को योगी लोग सर्वरूप, सर्वात्मक, संपूर्ण अर्थों से रहित तथा संपूर्ण अर्थों से परिपूर्ण भी देखते हैं। 36 वर्टिकल बार हे महाबुद्धे, पूर्वोक्त समाधिकाल पर्यंत संपूर्ण अर्थों का उक्षम रूप वह समय ज्ञान आपको नहीं उत्पन्न। 5 ब्रह्म स्वभाव स्थिति ही अविकल्पित जगत की भी सत्ता है, यही उन श्रुतियों का अभिप्राय है। पेज 230 1950 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक हुआ, इसमें संदेह होना ही सबसे जबरदस्त प्रमाण है। 8 वर्टिकल बार जो ज्ञानी पुरुष सब दृश्यों के आभास से निर्मुक्त परम प्रकाश रूप को, परम साक्षात्कार को प्राप्त है तथा स्वच्छ अंतःकरण एवं शांत है, वह उस प्रकाश स्वरूप शांत स्वभाव को देखता है। 38 जैसे सुवर्ण पिंड के भीतर आभूषण तथा मुद्रा आदि का समूह कल्पना से स्थित है, वैसे ही है श्री रामचंद्र जी अयं, त्वं, अहम् इत्यादि त्रैकालिक जगत भ्रम भी उस परमात्मा में कल्पना से स्थित है। 39 तब क्या अलंकारों की तरह भेद से भी जगत सत है, इसका नहीं, यह उत्तर देते हैं। आई हे श्री रामचंद्र जी, जिस तरह सुवर्ण के आभूषण तथा पात्र आदि सुवर्णपिंड से पृथक भिन्न सदरूप से उपलब्ध नहीं होता। 40 वर्टिकल बार अपने अंगरूप जगत से दृष्टा परमात्मा मिथ्या नाम रूपात्मक द्वैत जगत से सर्वदा ऐसे भिन्न है जैसे कल्पित अंगदादि आभूषणात्मक मिथ्या नाम रूप से सुवर्ण। 41 वर्टिकल बार देश कालक्रिया आदि शब्दों के अर्थों से यानी प्रवृत्ति निमित्त से, जाति गुण क्रिया आदि से रहित तथा देश काल एवं क्रियामय वह आत्मा है, यथास्थित यह संपूर्ण जगत अधिष्ठान से उसमें है और स्वस्वरूप से नहीं भी है। 42 वर्टिकल बार जैसे चित्रकार शांत जल में तरंग आदि रूप चित्र बनाने की इच्छा करता है, वैसे ही है श्री रामचंद्र जी शांत ब्रह्म में स्थित इस जगत की आप भी इच्छा कीजिए तथा जैसे मिट्टी के पिंड में मिट्टी के बने अनेक पात्रों का समूह स्थित है, वैसे ही ब्रह्मा में यह जगत स्थित है। 43 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, मिट्टी के पिंड में जैसे अभिन्न रूप से ये सब पात्र हैं और भिन्न रूप से नहीं भी हैं, वैसे ही तत्वज्ञान से शांत नित्य आत्मा में तन्मय शांत यह जगत अभिन्न रूप से है और भिन्न रूप से नहीं भी है। वर्टिकल बार 44 वर्टिकल बार महास्तंभ में अनुत्कीर्ण प्रतिमा की नाई ब्रह्मरूपी काठ में यह त्रिलोकी रूप प्रतिमा साक्षी रूपी शिल्पी की आंखों में प्राप्त हुई सी है। 45 वर्टिकल बार स्तंभ में स्थित जो प्रतिमाएं उत्कीर्ण होती हैं, वे ही दृष्टिगोचर होती हैं, किंतु ब्रह्मा में तो उसके शांत क्षोभरहित स्थित रहने पर ही उसके भीतर सृष्टि के विवर्त रूप तरंगे दृष्टिगोचर होती हैं। 46 वर्टिकल बार नित्य निर्तिश्यानंद जल परिपूर्ण चितिरूपी सरोवर में चिन्मय मेघ की अमृतमय वृष्टि के सदृश ये सृष्टि की दृष्टिया भासित हो रही हैं। हे श्री रामचंद्र जी, विभाजक धर्मों से शून्य ये रहने पर भी उस चिद्घन ब्रह्मा में ये सबके सब विभक्त तथा क्षोभरहित रहने पर भी क्षुभित के समान भासित न हुई भी ये सब अविद्या के कारण एक तरह से भासित हो रही हैं। 47 वर्टिकल बार इस चिद्घन ब्रह्मा में परमाणु परमाणु में चमकीले समारोहों से युक्त यह संसार मंडल भासता। अब यदि आपको निश्चित तत्वज्ञान हो गया है तो आपके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं उठता। संदेह का होना ही बतलाता है कि अभी आपको निश्चित तत्वज्ञान नहीं हुआ है। देखिए, छिद्यन्ते सर्वसंशयाः इत्यादि श्रुतियां क्या कहती हैं। पेज 231, सर्ग 53, श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1951। आई है और वास्तव में कुछ भी नहीं भासता। 48 है श्री रामचंद्र जी, निर्वयव इस परमात्मा के जिस आकाश काल पवन आदिपदार्थ समूह रूप अंग का मैंने आपसे वर्णन किया है, वह भी मिथ्या तथा अधिष्ठान मात्र शेष होने से अवयव शून्य ही है। इस प्रकार यद्यपि संपूर्ण भाव विकारों से शून्य यह अजर परमार्थभूत आत्मतत्व है, तथापि इसको सभी श्रुतियां संपूर्ण पदार्थों के अध्यारोप से सर्वस्वरूप बतलाती हैं। 49 52वां सर्ग समाप्त।